Ruch, sporo utrudnień, jedźmy wolniej, a kolejne wiadomości już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. O trudnym czasie epidemii i potrzebie jedności mówił w orędziu z okazji święta 3 maja prezydent Andrzej Duda. Brytyjski premier Boris Johnson ujawnia, że były plany awaryjne na wypadek jego śmierci, gdy z koronawirusem trafił na intensywną terapię. Będzie padać, prognozują synoptycy, deszcz jutro i pojutrze, głównie na zachodzie. Wiele słów dotyczących walki z epidemią poświęcił w orędziu do Polaków w Narodowe Święto 3 maja prezydent Andrzej Duda. Mówił, że myśl o tej rocznicy towarzyszy nam w szczególnym czasie, gdy nasz kraj zmaga się z nieznanym od dawna zagrożeniem. Potrzebujemy ładu, porządku, jedności, które chroni i zabezpiecza Konstytucja po to, aby państwo mogło dalej sprawnie przeciwdziałać epidemii, broniąc bezpieczeństwa obywateli zarówno w wymiarze zdrowia i życia, jak też w wymiarze gospodarczym, zachowania miejsc pracy i wsparcia polskich przedsiębiorstw. Prezydent mówił też, że wielu Polaków nadal lęka się o swoje zdrowie i życie, wielu też opłakuje bliskich. Podkreślił jednak, że udało się ograniczyć rozmiary tragedii. 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która była pierwszą w Europie ustawą zasadniczą, uczcili polscy dyplomaci i Polacy mieszkający w Rosji. W Sankt Petersburgu została odprawiona msza święta w intencji Polski. Msza ze względu na sytuację epidemiczną transmitowana była w internecie. W trakcie mszy transmitowanej z kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Petersburgu dominikanin ojciec Tomasz Wytrwał przypomniał o historycznym znaczeniu Konstytucji 3 maja i o tym, że Polacy powierzyli losy swojej ojczyzny opiece Matki Bożej, którą ogłosili Królową Polski. 3 maja to Dzień Matki Bożej Królowej Polski. Każdy, kto obchodzi święta Maryjne, to doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielkiej rangi one dla nas są. Właśnie z tego powodu, że Maryja uczestniczyła w historii naszego państwa. Inicjatorami uroczystych obchodów święta Konstytucji 3 maja były petersburskie konsulaty generalne Polski i Litwy, a także Kongres Polaków w Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjski premier Boris Johnson ujawnił, że gdy był na intensywnej terapii z powodu zakażenia koronawirusem, stworzone zostały plany awaryjne na wypadek jego śmierci. W wywiadzie dla Sun of Sunday powiedział też, że lekarze podawali mu litry tlenu, aby utrzymać go przy życiu. W pewnym momencie prawdopodobieństwo podłączenia go do respiratora było 50-50. Dodał, że zdał sobie sprawę, że robi się poważnie, kiedy przenieśli go na intensywną terapię. Przyznał, że wówczas po raz pierwszy poważnie zdał sobie sprawę z własnej śmiertelności. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło ponad 28 tysięcy osób. W krajach bałtyckich, podobnie jak wczoraj, poinformowano o 13 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Na Litwie, Łotwie i w Estonii liczba nowych przypadków od kilkunastu dni się zmniejsza. W Estonii po przebadaniu ponad 740 próbek stwierdzono jedno zakażenie koronawirusem. Od początku pandemii przeprowadzono tam ponad 55 tysięcy testów. Wyniki 1700 były pozytywne. Do tej pory w Estonii wyzdrowiało 259 osób. Łotysze po przebadaniu w ciągu doby 1100 próbek potwierdzili 8 nowych przypadków patogenu. Spośród państw bałtyckich to właśnie na Łotwie koronawirusem zaraziło się dotychczas najmniej osób. Ogólna liczba stwierdzonych przypadków po przeprowadzeniu ponad 64 tysięcy testów wynosi 879. Wyzdrowiało dotychczas 348 osób. Z kolei na Litwie po przeprowadzeniu 3400 testów zdiagnozowane zostały 4 nowe przypadki patogenu. Dotychczas Litwini sprawdzili ponad 141 tysięcy próbek, z czego 1410 okazało się pozytywne. Wyzdrowiało 635 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W najbliższych dniach w Polsce ma nadal padać. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że opadów można się spodziewać jutro i pojutrze, szczególnie na zachodzie kraju, powiedziała Polskiemu Radiu Ewa Łapińska, dyżurny synoptyk IMGW. Na szczęście w najbliższych dniach trochę deszczu u nas spadnie. Nie będzie może on bardzo duży, ale jutro po południu na południowym zachodzie, na zachodzie kraju nasunie się strefa frontowa i tam spodziewamy się opadów takich do 5, lokalnie do 10 mm. Z poniedziałku na wtorek również na południowym zachodzie troszeczkę więcej tych opadów, około 15 mm. Od środy należy się spodziewać zmiennej pogody. Okresowo będzie słonecznie, ale też przelotnie może padać deszcz. A szczegółowa prognoza pogody na jutro już za kilka minut, bo teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Wyścig, kto pierwszy napisze, ogłosi, da znak, trwa. Dziś przed szeregi wysforował się hiszpański dziennik AS. Jak twierdzą jego dziennikarze, od sierpnia do listopada mają odbyć się wszystkie wielkie tury kolarskie i najsłynniejsze klasyki. Dla Tour de Pologne wyznaczono termin od 5 do 9 sierpnia. To nieoficjalny plan. UCI mówiła wcześniej, że oficjalny plan ogłosi 5 maja, czyli we wtorek. Dziś natomiast Chris Froome, zwycięzca Tour de France, zastanawia się publicznie, jak organizatorzy wielkiej pętli zamierzają zapobiec gromadzeniu się tłumów na trasie. Przecież to niewykonalne, mówi. W Poznaniu wznawiają jutro funkcjonowanie kortów, boisk i obiektów hotelowych. Zamknięte będą szatnie, nie będą działać wypożyczalnie sprzętu. W Warszawie na razie ośrodki sportowe i boiska szkolne zostaną zamknięte ze względu na brak dokładnych wytycznych sanitarnych. Władze w stolicy nie otrzymały szczegółowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie stosowania określonych procedur. Musimy wiedzieć, jakie procedury sanitarne mają obowiązywać dzieci i młodzież, informuje ratusz. Jeszcze o najważniejszej walce o Mistrzostwo Świata w boksie, której na razie nie będzie. Walce pomiędzy Furym a Joshuą. Na razie faktycznie wygląda na to, że nie będzie jej szybko, bo z mistrzami chcą walczyć pretendenci. Ale znający boks jak mało kto, mistrz świata dwóch kategorii wagowych, Anglik Ricky Hatton twierdzi, że do tej walki dojdzie prędzej czy później, bo do niej musi dojść, twierdzi. Rozwija się dynamicznie rywalizacja wśród najsilniejszych ludzi świata. Halvdor Björnsson, Islandczyk znany jako The Mountain z serialu Gra o Tron, ustanowił rekord świata w martwym ciągu podnosząc 501 kg, o kilogram więcej niż Anglik Eddie Hall. No i się zaczęło. Ponieważ obaj podpisali kontrakty z tą samą firmą, Islandczyk wyzwał Anglika na pojedynek na pięści w ringu. Eddie, I just knocked out your record. Właśnie rozprawiłem się z twoim rekordem i teraz rozprawię się z tobą w ringu. Trzeba ci wpakować pięść w miejsce ust. Jestem gotowy, a ty, Eddie? Are you ready, Eddie? Powiedział Islandczyk. Anglik odpowiedział bardzo szybko. Zrobię wszystko, żeby wyjść do tego ringu i łeb ci w ringu urwę. Więc bierz się za treningi i do zobaczenia w ringu. Zobaczymy. Wieczorem o dziwnym w tych czasach świecie sportu będzie informować państwa Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, w górach śnieg, nad ranem, na południu mglisto. W nocy od 0 do 9 stopni, tylko w kotlinach górskich przy gruncie minus 3. W poniedziałek od 12 stopni nad morzem do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dostaję ogromne oklaski. Takie jak wcześniej w salach koncertowych. To przyszły prezydent. Ale kim jest ten człowiek? Znany muzyk, pianista, Polak, biją mu brawo. Jest tylko jeden taki. Alternatywna wizja historii na scenie teatralnej Trójki. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. Co by było, gdyby Ignacy Jan Paderewski został prezydentem? Zapraszamy. Barbara Marcinik, Trójka oraz Teatr Polskiego Radia. To dzisiaj po 20. Autopromocja. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy państwa do wysłuchania retransmisji koncertu, który odbył się 30 grudnia 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie wystąpili muzycy kwintetu Wojtka Mazolewskiego z repertuarem Krzysztofa Komedy. Koncert zapowiadał Piotr Metz. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, rok, który rozpocznie się jutro o północy, rok 2019, będzie niewątpliwie rokiem Krzysztofa Komedy. Ze smutnego powodu, bo w kwietniu minie 50 lat od tragicznej śmierci artysty. Krzysztof Komeda był z pewnością wspaniałym ambasadorem polskiego jazzu na świecie i pewnie byłby zachwycony, że rosną mu następcy. Zespół, który za chwilę pojawi się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, został uhonorowany niedawno przez najbardziej prestiżowy jazzowy magazyn na świecie, Down Beat, wychodzący od 1932 roku, specjalną nagrodą. Otóż ich album Polka w wersji międzynarodowej został uznany za jedną z pięciu najlepszych płyt roku 2018 na rynku amerykańskim. Pozwoliłem brawom wybrzmieć, bo są absolutnie zasłużone. Szanowni Państwo, ich pierwsze poważniejsze spotkanie z Komedą było przed rokiem na londyńskim festiwalu Church of Sound, gdzie w projekcie Polish Jazz przeważała muzyka właśnie Krzysztofa Komedy. Urodził się z tego projekt, którego owoce za chwilę zobaczą Państwo na scenie. A na scenę zapraszam kwintet Wojtka Mazurowskiego w składzie. Joanna Duda, Oskar Torok, Marek Pospieszalski, Kuba Janicki i maestro Wojciech Mazurowski.

Thank you.

Radio Nawigator. Czas na informacje dla wracających z majówki. Wolniej pojedziemy A2 między węzłami Łowicz a Łódź Północ w stronę Poznania. Po kolizji ciężarówki wyznaczono objazd na węźle Łowicz drogami wojewódzkimi 704 oraz 14 dalej w stronę Strykowa. Po kolizji na odcinku Gdańsk-Toruń między Grudziądzem a Lisewem na 106 km A1 nadal nieprzejezdna jest lewa nitka w kierunku Łodzi. Uważajmy też na 409 km Krajowej Jedynki, Kamińsk-Piotrków Trybunalski, Wieżowie. Po zderzeniu trzech aut wprowadzono ruch wahadłowy, który będzie obowiązywał jeszcze przez ponad godzinę. Kłopoty z płynną jazdą także na drodze numer 48 Tomaszów Mazowiecki Nowódz. W Teofilowie po wypadku obowiązuje ruch naprzemienny. Prosimy o ostrożną jazdę. Piotr Łodej, szerokiej drogi i do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki.